En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det har været en meget begivenhedsrig uge, både herhjemme og i udlandet. Carter, Hegaard, Messerschmidt, Joy Mogensen, for at bare nævne de fire navne, der i sig selv er store historier i den her uge. Dertil kommer så Kofod, Frederiksen og Bramsen, hvor de to damer, der de sidstnævnte, har haft travlt med at poste billeder fra en koncert og en selinspektion på Ærø, mens tusinder af desperate mennesker, deriblandt personel, som har arbejdet for Danmark, forsøger at komme ud af Afghanistan. Det skal vi selvfølgelig tale om her til sidst i denne her time, når vi tager fat på ugens bamsesnak for at se, om der skulle være en oplagt modtager i denne uge. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og hvis I lytter og sidder med et bud på en god bamsekandidat, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor I som sædvanligt kan stille spørgsmål og kommentere på programmet her i dag. Og her om godt 20 minutters tid, der får vi besøg af Berlingskes Asien-medarbejder, Lene Winther hedder hun. Og hun skal fortælle om, hvordan det lille, tapre, baltiske land, Litauen, er stået op imod Kina i en meget, meget spektakulær sag vedrørende Taiwan, og så er faldet i unåde i Kina. Det er to nationer, hvor jeg er den ene på størrelse med et fortov i Kina. Ja, sådan noget af stil. En provinsby måske. Lille provinsby, men vi skal have noget debat, Torben. Ja, det skal vi, og den står mellem Regeringspartiets undervisningsordfører Jens Joel, som til min store undring ikke blev minister i den her uge, men han kan næste leve gang. næste gang, eller politisk ordfører, men han har nok ikke været lojal nok. Nå. men Jens Joel, han er med på telefonen fra Jylland, og de radikales undervisningsordfører Lotte Rod, du er med os her fra boksen i Pilestræde. Velkommen til jer begge to. Og det, vi skal snakke om, det er jo det med, at det lyder jo simpelthen så smukt. Folkeskolen skal sættes fri. Fri har jo stadigvæk en positiv klang i de flestes ører. Og nu handler det så om folkeskolen. Og Lotte Rod, det er jo ikke bare sætte fri, hvad man siger. Skal det bare, hvad går det ud på, at I foreslår det, hvis I kan få flere til folk? Alle ved, at folkeskolereformen var en fiasko. Siger I så bare ud over det danske land, folkeskolen gør nøjagtigt, som det passer jer på hver evig eneste skole. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Ja, og det er vildt, det vi siger, men så vildt der er det heller ikke. Fordi nej. Vi vil jo gerne have en fælles folkeskole, men vi synes i Radikale Venstre, at vi har reguleret for kraftigt på nogle regler. Altså, det er blevet for firkantet, hvor lange skoledagene skal være, at man skulle have en time ekstra i dansk og matematik. Der er kommet for mange mål ned over fagene, som tager gnisten og magien ud af undervisningen. Men omvendt, så har vi jo faktisk også fejlet ved at gøre for lidt med det, der er formålet for skolen. Fordi hvad er det, der gør den fælles skole? Det er jo, at vi i Danmark er enige om, hvad det er for nogle grundlæggende ting, børn skal komme ud skolen med. Vi vil gerne have, at alle børn skal lære at læse og skrive og regne. Og vi vil gerne have en skole, hvor man ikke sidder stille hele tiden, men hvor der er oplevelse og virkelighed. Men altså, Lotte Rød, det er måske også bare for lige at hjælpe lytterne lidt på vej, at det er jo helt vildt, altså, at den tilstand i skolen, vi har, den verdens dyreste folkeskole, ikke? At hver sjette danske skolebarn kan ikke læse, regne og skrive efter 9 år i folkeskolen. På 10 år, der er antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling steget med 90%. Det lyder simpelthen næsten ikke, altså man kan næsten ikke holde det ud, vel? Hver fjerde barn i 8. klasse er ensom. Det er, så, er jeg knap så chokeret over, ikke? Men altså, selvskade, der er det i 9. klasse 25%. Mm. Altså, det lyder jo simpelthen som om, at det værste sted, man kan være ude, altså lige måske bortset fra Christiansborg, så er det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolen helt katastrofalt. Nej, fordi det her handler jo ikke kun om skolen, det handler jo også om, hvordan man er barn i Danmark, og derfor er det radikale forslag jo både til at sætte skolen fri, men jo også til at sikre, at vi sætter tidligere ind. Altså det er vigtigt, at vi også har uddannet pædagoger i vores vuggestuer og børnehaver, og at vi får mere tid til leg, fordi noget af det, der handler om de ensomme børn, de unge, som har det dårligt for angst og depression, det handler jo om, at der er alt for meget præstationspres, og at vi derfor, ud over at sætte skolen fri, også skal skabe noget mere rum til, at man kan lege. Lige inden Jens Jol skal have lov at sige, at skolen fri betyder det. Altså, så siger, når man har en skole her, så bestemmer lærerne og ledelsen på skolen fuldstændig, hvordan de vil gribe det her an. Eller hvad er det? Fordi du siger, at ja, vi sætter fri, og så straks så siger du alligevel nogle ting, der skal være flere, mere af det, flere pædagoger og sådan noget. Men betyder det, at det er selvstyrende enheder hver en folkeskole? Ja, med det formål, som er fælles for skolen, der ønsker vi i Radikale Venstre, at skolerne selv skal vælge, hvordan de bruger deres penge klogest. Så det skal være op til den enkelte skole at vælge, om man gerne vil have den lange skoledag, som man har i dag, eller om man synes, det giver mere mening at sætte to lærere på eller dele klasserne op, sådan så man kan få flere oplevelser ind i undervisningen, og sådan så, at der er mere tid til den enkelte elev. Den beslutning tror jeg, skolen træffer bedre, end vi gør på Christiansborg. Jens Jol, det lyder som om, at I står tilbage som de eneste, der forsvarer folkeskolereformen fra 2014, som SR-regeringen gennemførte. Hvad siger du til det? Altså, nu står du tilbage på perronen, de radikale, de vil pludselig være liberale igen, og rent for alt, hvad de tidligere har ment. Hvad siger du til Socialdemokratiet, til de radikales tanker? Ja, nu er folkeskolereformen jo bredere end den regering, der vedtog den. Og heldigvis for det, fordi vi skal lave det i et bredt samarbejde. Altså grundlæggende set, så vil vi gerne diskutere, hvordan man kan give større frihedsgrader, hvordan man kan træffe flere af beslutningerne om skolen tættere på de elever ude i de klasser, det handler om. Og vi vil også gerne være med til at kigge på, altså kan vi reducere nogle af de krav, noget af det bøvl, nogle af de ting, der opfattes som meningsløse. Altså vi har allerede aftalt eksempelvis at skulle have et nyt bedømmelses- og evalueringssystem i stedet for de nationale test, som har vist sig at være for dårlige til at give et billede af, hvordan det går med eleverne, for svære at bruge for lærerne og frustrerende for rigtig mange af dem, der har taget dem. Så det er jo et eksempel på, at noget skal laves om. Vi har også snakket om elevplaner, som måske giver for lidt mening i forhold til, hvor meget arbejdstid de kræver, så vi kan få større fokus tilbage på det, der egentlig er skolens kerneopgave, nemlig undervisning og sikre børns læring og trivsel. Så der er rigtig mange ting, vi kan blive enige om, tror jeg sådan set med de radikale, og derfor glæder jeg mig da sådan set også til, at vi skal diskutere både med de radikale, men også med de andre partier i folkeskoleforligskredsen, fordi vi skal ligesom sikre, at det her stadigvæk er en bred politisk aftale, og så skal vi i øvrigt, og det er noget, ministeren jo har sat sig i spidsen for, sikre, at folkeskolen ikke kun er noget, man laver om på eller laver fra Christiansborg, men at man har dem med, der laver skole i hverdagen, det vil sige lærere, ledere, elever, forældre, kommunerne. Fordi at hvis uden dem, så går det ikke, og det er måske i virkeligheden en af de største indsigter fra den sidste diskussion, at den kom til at ligge for meget på Christiansborg og få lidt ude i den virkelighed, det handler om. Altså det lyder på mig, Lotte Rod, som om Jens Jol, du sparer lidt en åben dør ind her. For 7 år siden, der var I helt vilde med at regulere, detailregulere folkeskolen. Og nu blæser der åbenbart nogle mildere vinde, nu vil deregulere. Har jeg misforstået noget? Jeg håber, du har ret. Og derfor 2 spørgsmål til dig, Jens. Fordi det, vi i Radikale Venstre synes er vigtigt, er jo dels, at vi kommer med flere penge, altså får en ressourcegaranti under, at der er lærere nok til eleverne. Fordi ellers er jeg bange for, at friheden bare bliver til en spareøvelse. Så vil regeringen være med til, at vi får en lærergaranti? Det er det ene. Og det andet er, om I også vil være med til at få en frihed til den enkelte skole til at vælge, hvordan man bruger pengene klogest. Altså om man ønsker at have den lange skoledag, eller om man hellere vil have en kortere skoledag, hvor man så til gengæld kan sætte to lærere på i timerne eller dele klassen op i mindre hold. Jens Joel? Ja, tak. Jamen altså, først og fremmest er jeg jo glad for det fokus, kan man sige, som De Radikale har på, at det må ikke ende med, at en kort skoledag kan blive til en spareøvelse. Altså i virkeligheden har det været noget af det mest centrale for os ved at holde fast i et fast timetal. Det har jo også været at sikre, at det ikke var der, man lige kunne hente en million, hvis man manglede den i det kommunale budget. Og derfor mener jeg, at vi skal diskutere, uanset om det er De Radikales model eller ej, så skal vi diskutere, hvordan sikrer vi, at der er ressourcer nok i folkeskolen, og at de ikke forsvinder, at frihedsgraderne ikke bliver en frihed til at skære ned. Men så er det også klart, at der har jo været, fra der, hvor der var mest til der, hvor der var mindst, har der jo også været, hvad der svarer til et års skolegang forskel i de antal timer, man fik i løbet af sin skoletid. Og der mener jeg faktisk, at vi har brug for at sikre, at alle elever, uanset hvor de går i skole, får den undervisning, de har krav på. Men vi vil gerne diskutere, hvordan man kan sætte mere målrettet pædagogisk ind, og hvordan man kan udnytte nogle af de ting, vi også har lært i coronatiden i forhold til hånddannelse og alle de der ting. Så rigtig meget af det kan vi godt diskutere, men det har jo været vigtigt for os at sige, at når vi lavede en lang skoledag, så var det jo heller ikke bare for at have en lang skoledag. Altså, det var jo faktisk, fordi man skulle kunne nå at have bevægelsen, kunne nå at undervise Jens, og lære hvis mange jeg, hvis jeg var lærer, og de der ting. Hvis jeg var lærer og sad ude på for eksempel Højdevangen skole ude på Amager og hørte den her diskussion, så simpelthen starter man med frihed. Jo mere I snakker, så begynder den allerede at forsvinde igen, ikke? Fordi det er jo ikke at give det frit til skolerne selv, hvordan vi er. Og så siger du, Lotte Rød, er det ikke rigtigt, at så meget frihed er der heller ikke? Jens Joel? Altså det, jeg mener er i virkeligheden, at hvis man sagde, okay, nu kan man faktisk lave kortere skoledag. Hvis det så betød, at man skar to timer af skoledagen, men at den i øvrigt ikke blev mere varieret, ikke fik større praktiske elementer, ikke fik sikret bevægelsen, så vinder vi jo ikke noget, og derfor kan man sige... Så prøv lige at høre det, du siger nu, så siger du jo, der skal være bevægelse, der skal være det ene eller andet. Det må ikke være op til de pædagogiske personale på skolen at vurdere, hvad der er bedst for de elever, der er der. Og det vil sige, hvis de har brug for mindre bevægelse og noget andet sted, for så må de ikke det. Du har lige sagt, at det er friheden, det er bare sådan noget, vi snakker om. Det er ikke et reelt, eller hvad siger du, Lotte Rod? Nej, det mener jeg faktisk heller ikke, det er. Altså, fordi det, der er folkeskolens formål, det er, at alle elever lærer grundlæggende ting. Altså, alle elever skal kunne gå ud af skolen og lære at læse og skrive og regne. Det er ikke frit. Jeg synes ikke, det er okay, hvis der er nogle skoler, som tænker, at eleverne hos os skal ikke lære at læse og skrive og regne. Det er der vel næppe nogen, der gør. Nej, men for lige at sætte på spidsen, det er jo det, vi skal være enige om, og det, vi skal lovgive om. Og det andet er, hvad er det for en skoledag, man kan forvente? Jeg synes ikke, det er okay, hvis det er sådan, at elever bare sidder stille hele dagen. Fordi vi ved, at elever har brug for at lære på mange forskellige måder. Forskellige elever skal have chancen for at lære på forskellige måder. Jo, derfor er det også en del af formålet, at der skal være fantasi og virkelyst og oplevelse ind i undervisningen. Det synes jeg, vi skal stille krav om. Men hvordan man gør... Det er jo netop den frihed, skolerne skal have, og det er jo det, der gik galt i folkeskolereformen. Det var jo at regulere, at skolen skal være så og så lang, og der skal være så meget bevægelse, i stedet for at sige, at vi forpligter jer på, at skolen skal være fuld af virkelyst og fantasi, men hvordan det, I gør, det kan I gøre på forskellige måder. Det lyder virkelig godt, og man kan undre sig over, hvorfor I ikke tænkte over det for 7 år siden, da ikke mindst de radikale pressede på for at få den her folkeskolereform. Men jeg kan se, nu vi bruger 4 milliarder kroner årligt frem til 2030, og det bliver i alt 32 milliarder kroner. Nu er jeg lige politisk kommentator i et øjeblik. Er det ligesom jeres krav til finanslovsforhandlingerne, at I vil kræve 4 milliarder? Det får I jo ikke, men er det der er ideen her? Eller? Er det et finanslovsforslag, krav til regeringen? Ja, vi starter ved finansloven, men det er jo større end det. Det er jo også fordi, vi i Radikale Venstre har en analyse af, at vi rykker simpelthen for lidt, når vi laver politik på den der gammeldags måde, hvor vi bare flytter lidt på de penge, der er i kassen. Vi synes, det her med børn og unge er så vigtigt, at vi i Radikale Venstre jo er indstillet på at lave reformer, træffe svære beslutninger, så vi har råd til at investere i det her. Men 4 milliarder, ikke? Altså det er en kvart minkskandale. Godt nok mange penge at tilføre verdens dyreste folkeskole. Den koster så mange penge nu. I forvejen. Ikke? Og så skulle der være 4 milliarder. Flere penge, hvis man ikke er politikere. Men der er der heller ikke noget i vores samfund, synes jeg, der er vigtigere end vores børn. Og det vi kan for 4 milliarder, det er at sikre, at de voksne, der er i vores vuggestuer og børnehaver, det er ikke af hvem som helst, men at det er uddannede pædagoger, det er at sørge for, at vi har gode SFO'er, fritidshjem og klubber, sådan så der er mere plads til legen om eftermiddagen. Og så er det at sørge for, at vores pædagog- og læreruddannelser er gode, fordi hvis vi gerne vil give mere frihed til skolen, så skal vi også stille større krav til, hvad lærerne og pædagogerne kan. Det lyder rimeligt. Og så er det en sikring af ressourcerne i folkeskolen, fordi der har Jens jo ret i det, han siger, at de lange skoledage blev jo også svaret for ligesom at holde økonomien i skolen. Og der er det bare vores erkendelse i Radikale Venstre, at det er en virkelig dårlig måde at regulere økonomien i skolen med længden på skoledagen. Det er da meget bedre at lave en garanti under, at der er lærer nok til eleverne. Jeg skal nå at stille et spørgsmål fra Charlotte Sejerø, en af vores lyttere, til blandt andet til dig, Jens Joel. Charlotte, hun skriver, vi spørger gæsterne, hvad de vil gøre om 5 år, når alle de gode idéer stadig viser sig ikke at have nogen effekt. Så der stadig er en stor andel af elever, som stadig ikke lærer at regne, læse og skrive, og vi har måske brugt, 4 milliarder ekstra årligt, måske 20 millioner, 24 millioner. Hvad siger du til det, Jens Joel? Er Charlotte og jeg alt for pessimistiske? Altså, jeg kan jo godt forstå, hvad kan man sige, sådan skepsisen i forhold til, at det er en svær opgave at løse, men jeg tror i virkeligheden, det største bidrag til, at vi kan komme i mål med det, er jo, at vi sørger for, at det her ikke kun er en diskussion, der foregår på Christiansborg. Selvfølgelig skal vi tage politisk ansvar for det, men det er faktisk derfor, at ministeren har nedsat det her partnerskab med skolens aktører, fordi det er ekstremt vigtigt, at det vi gør nu, det er noget, der giver mening for elever og lærere og ledere ude på skolerne, for de kommuner, som er skoleejere, når det handler om folkeskolen. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at det er det største bidrag til, at vi også får det omsat i virkeligheden, det er, at det er født i et samarbejde mellem dem, der laver skole i hverdagen. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, men jeg forstår det godt, fordi vi har jo i alt for mange år kæmpet med, at der var en andel af vores børn og unge, som kom ud af skolen uden at kunne det mest basale. Og det er selvfølgelig det, vi skal have lavet om på, og det er ikke nemt, fordi så havde vi gjort det, men vi skal lykkes med det. Lotte Rod? Ja, det vi tror på i Radikale Venstre er, at vi skal lave et børneløfte. Altså, at vi sætter 1 milliard af til de kommuner, som har flest børn, som ikke lærer at læse og skrive og regne, og flest børn, som ikke har det godt og ikke trives. Og det gør vi faktisk på en ret hård måde, forstået på den måde, at vi sætter fri, at man kan bruge pengene til det, der giver mest mening. Altså hvis man tror på, det er, at sundhedsplejerskerne har mere tid, at der er bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehaver, så må man gerne prioritere det over skolen. Men det vigtige er, at man forpligter sig på målet om, at man skal gøre noget ved det. Og det vil sige, at hvis man om 3 år gerne vil have andel i pengene igen, så skal man have vist resultater. Og det er jo en måde at gå væk fra, at vi siger præcis, hvad man skal gøre, men til gengæld laver en forpligtelse på målet. Mm. Jeg skal lige spørge jer begge to også, fordi hvis jeg nu sidder derude på en eller anden folkeskole og har arbejdet i det helvede, det har været i mange år, og så sidder man forhåbningsfuldt og lytter på det her, så siger man, okay, I to, hvornår sker der noget? Hvornår kan de mærke det derude, at de har fået frihed til at gøre det, som de faktisk er uddannet til, nemlig at undervise børn og ikke overholde de regler, I har sat op? Det er jo simpelthen det handler om. Hvornår sker der noget? Jens Joel og i samme ombæring, nu vil de radikale bruge 4 milliarder mere. Jeg ved godt, det er ikke dig, der laver finansloven næste år, men det kommer næste uge. Men det kan godt være, at du sådan kan løfte blikket for, om regeringen vil bruge flere penge på finansloven til folkeskolen. Ej, jeg tror, jeg overlader finansloven til finansministeren. Men det som er at svaret på det andet, altså hvornår sker der noget? Sandheden er jo, at der kommer til at ske noget meget hurtigt, men at vi jo ikke laver det hele på én gang. Altså nu har vi i næste uge, tror jeg, Lotte og jeg, det første forhandlingsmøde her efter sommerferien omkring det der nye system for bedømmelse og evaluering, i stedet for de nationale test. Mm. Og derfor så er det egentlig vores ambition fra regeringens side, at vi nu tager fat med det samme, og ligesom en for en gennemgår de steder, hvor der er problemer. Og det er også noget, hvor vi søger, kan man sige, inspiration i nogle af de ting, der kommer fra kommunerne og fra lærerne, altså noget indspil til, hvor skoen trykker. Så vi går i gang med det samme, men vi ønsker ikke at lave et big bang og smide det helt op i luften og starte forfra og tro, man kan lave en ny forkromet reform, som løser alle problemer. Vi tager dem simpelthen i den rækkefølge, de kommer. Okay, så siger jeg, det er også det spørgsmål til begge to. Hvornår kan vi se en væsentlig reduktion i produktionen af analfabeter i den danske folkeskole? Jens Joel, meget kort, for vi har ikke så meget tid. Jamen, altså, hvor lang tid tager det at uddanne en generation i folkeskolen? Det tager jo nogle år, men vi skal da gerne forbedre os hvert eneste. Du får det samme spørgsmål, Lotte Rode. Jeg tror ikke, man kan gøre det sådan med et fingerknips, men jeg tror, at vi i løbet af nogle år kan se en ændring. Og jeg har det at bygge på, at vi jo tidligere sammen med lærerne havde et læseløfte. Og det at sige, nu prioriterer vi det her, vi gør det i fællesskab, og også, og jeg ved godt, I driller mig med, det er sådan noget politikere snakker, at sige, at man skal komme med flere penge, men prøv at høre, der er jo ikke noget vigtigere i skolen end relationen mellem lærerne og eleverne. Og derfor er det så afgørende, at lærerne har tid, og at vi også tør at sige ude på skolerne, vi sætter vores dygtigste lærere til at hjælpe de børn, der har det sværest. Og det er det, det mål kan, og det børneløfte, vi kommer med i Radikale Venstre. Du skal lige have med Mads Helge Linnit Jeppesens kommentar med. Det med at give en milliard er en dårlig idé, en præmie for ikke at gøre det godt nok i dag. Altså en kommentar til at sende flere penge efter dårlige. Det er ligesom det der, det oversætter jeg hans kommentar til. Men tak fordi I kom. Eller, Jens Joel, du skal tilbage til Blækhus og Fjerpind. Jeg må ikke sige det, men Jens Joel er ved at skrive en bog, og det synes jeg, det er så fint, at der er så mange unge politikere, der skriver bøger. Det er glimrende. Så... Også fordi... men tak fordi du tog en pause fra studerkammeret, Jens Joel. I er velkomne. Og tak til dig, Lotte Rod, og hils ned på Christiansborg. Selv tak. Ja, og nu skal det handle om det, vi i gamle dage kaldte for et af de baltiske stater, randstater. Er vi ikke det stadigvæk, det? Jo, men de vi jo nemlig Litauen, og jeg må med skam melde, jeg har aldrig været i Litauen. Jeg har været i både Estland og Letland og Polen og sådan noget, men jeg har aldrig været i Litauen. Det er simpelthen for dårligt, og det må jeg gøre noget ved. Men det skal handle om Litauen og Kina. Og det skal vi, fordi vi har fået besøg af Berlingskes Asien-korrespondent Lene Winther. Velkommen, Lene. Og du skal også have noget lyd på, det kommer nu. Litauen har jo lagt sig ud med Kina. Og det er jo... Og det er sådan, det kræver nok en forklaring på, hvad har man dog gjort? Hvad har lille Litauen med? Hvor mange er det? 1,5 million indbyggere eller sådan noget? Er det 2,8 millioner? Nej, okay, jeg underdrev. Lidt mere. Og så er der er en milliard kineser. Hvad har de dog gjort, Litauen? Det Litauen har gjort, det er, at de har sagt ja til at åbne et handelskontor i landet under navnet Taiwans repræsentationskontor. Aha. Og så kan man så spørge sig selv om, jamen, hvad er problemet med det? Ja, det spørgsmål vil jeg gerne stille. Ja, altså vi har også i Danmark et handelskontor for Taiwan. Det hedder bare Taipei repræsentationskontor. Det er hovedstadens bykontor eller sådan noget, ja. Problemet med Litauen er, at når man kalder kontoret landet Taiwans navn, så har man krydset en af Kinas såkaldte røde linjer. Det vil sige, at man fra Litauens side, så er man gået ind og blåstemplet. Altså, sådan som kineserne ser det, så har man blåstemplet Taiwan som et selvstændigt land. Og det vil kineserne ikke have. Fordi hvis der er noget, der ligger kineserne rigtig meget på scene, så er det, at man skal respektere det, der hedder et-Kina-politikken. Og det handler om, at der kun findes et Kina i verden, og det er det Kina, der styres fra Beijing. Og det er jo også den der et-Kina-politik, og det er jo også den, vi i Danmark kører efter, og EU kører efter, når amerikanerne gjorde det. Det gjorde de allerede dengang, ligesom dengang det hed Formosa-Kina. Det var det, Taiwan hed i 70'erne, og så fik Kina lige pludselig Formosa-Kinas plads i FN's Sikkerhedsråd. Nu er vi 50 år tilbage i tiden. Og lige siden har det jo været sådan. Men hvorfor flipper de ud over sådan et lille bitte land? Er det sådan principielt for dem? Og hvilken reaktion, udover at de flipper ud, det er så okay. Men det er jo lidt mere end det jo. Hver gang det handler om Taiwan, så ryger kineserne helt op i det røde felt. Det ville også være sket, hvis det var et andet land end Litauen, tror jeg. Det har affødt nogle reaktioner i de kinesiske statsmedier, hvor at man har sagt, at Litauen leger med ilden, og man skal virkelig passe på, fordi det her kan ende galt. Og Kina har så også valgt at trække sin ambassadør i Litauen hjem. Altså det handler simpelthen om, at man vil markere fra Kinas side, når det drejer sig om Taiwan, så må man ikke trodse Kina. Så kan man ikke have diplomatiske forbindelser til Kina, samtidig med, at man provokerer Kina på et så ømfindigt område som Taiwan. Men hvordan kan det være, at så lille et land, altså det er jo ikke fordi, de er dumme, det ved de da godt. Ja. Jeg tror, man skal se det sådan, at Litauen har meget, meget lidt at tabe ved at lægge sig ud med Kina. Litauen er et ret lille land, som vi talte om før. Det har 2,8 millioner indbyggere, og deres samhandel med Kina er meget, meget lille. De har ikke særlig mange investeringer, der kommer fra Kina. Altså, der er simpelthen ikke sådan vanvittigt meget at tabe for Litauen ved at lægge sig ud med kineserne. Så de har simpelthen råd til at sige, at give dem skal man sige, en lange mand og sige, ved du hvad, I flippe ud, det har ikke nogen konsekvenser for os. Men på den måde har Litauen jo og pludselig jo faktisk fået lidt respekt andre steder fra, fordi det er jo sådan noget, vi andre jo ikke tør. Og så har udenrigsministeren jo, skal man sige, ført sig frem med, at de fører en værdibaseret udenrigspolitik, hvor demokrati og menneskerettigheder skulle i højsædet. Det er jo sådan, noget, vi har hørt før. det er jo sådan noget, vi andre jo gerne ville have, ja. Jeppe Kofod og kompagni jo stod for. Vi skal altså kigge til Litauen. Han hedder Landsbergis. Det hedder de alle væsentlige ministre i Litauen. Det er trods ham pianisten, der var deres første præsident. Litauen, Landsbergis. Jeg tror, de er familie. Hvad? Altså man kan sige, at det Litauen gør, det er jo, at de lægger handling bag ord, når det gælder om at føre en værdibaseret udenrigspolitik, som jo også Jeppe Kofod herhjemme i Danmark har sagt, at vi også vil gøre. Litauen har ikke kun lagt sig ud med Kina på det område, der drejer sig om Taiwan. Det handler simpelthen om, at Litauen er trådt frem som en forsvar for demokrati, menneskerettigheder, liberale værdier og frihedsrettigheder. Og Litauen trak også sig ud af et samarbejde med Kina, det hedder 17+1. Et samarbejde, som Kina har taget initiativ til for, jeg tror, knap 10 år siden, om at trække nogle af de øst- og centraleuropæiske lande til sig. Altså ikke kun EU-lande, men også lande som Serbien. Ind i et samarbejde, der så er blevet kaldt 17+1. Og det har Litauen trukket sig fra. Det trak man sig fra i foråret, også for at markere, jamen altså, man synes ikke, man fik meget ud af samarbejdet med Kina. Man vil hellere samarbejde med demokratier og de lande, der går ind for frihedsrettigheder. For eksempel Taiwan. Ja, lige præcis. Så det vil sige, er det så sådan, at Taiwan, de må jo være lykkelige for, at de har sådan et land i Baltikum i Europa, som jo sådan set, hvor de kan, altså, er det sådan, så Taiwan kommer ræsende med alle mulige investeringer til Litauen nu, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke, men der er ingen tvivl om, at det er en gevinst for Taiwan, at et land som Litauen står op for dem. Men man kan sige, at Litauen har jo heller ikke officielt sagt, at man har brudt med den såkaldte et-Kina-politik. Det skal man også huske. Det vil også være dumt. Altså, men man siger jo, at sådan en værdibaseret stormagt på frihedsrettigheder og demokrati, som jeg synes bare lige, vi skal nævne deres naboland, det er Hviderusland, Belarus, så er det Rusland i Kaliningrad-enklaven og Polen. Letland, det er stort set det eneste land, der ligger lige ved nærheden af dem, som ikke har store problemer med det, som elite. Altså, er det sådan noget som Litauen, der er helt derude, ligesom vi i Danmark, så er det meget vigtigt at komme på verdenskortet. Altså, at de får noget ud af det på den her måde? Ja, jeg tror også, man skal huske på, uden at jeg er ekspert i Litauen, at der er en indenrigspolitisk gevinst i, at man fjerner fokus en smule fra det pres, man er udsat fra nabolandet Belarus, som jo også hvor der er blevet sendt irakiske flygtninge ind over grænsen til Litauen. Og at man også markerer sig. Det er jo en relativt ny regering, der er ved magten, ligesom de havde valgt, så vidt jeg husker, i efteråret sidste år. Så man markerer sig som den her forkæmper for frihedsrettigheder på et tidspunkt, hvor man er under pres fra Rusland, fra Belarus. Morten Hansen, han skriver sådan en kommentar her. Modet af Litauen, og vi kan allerede nu forudse, at Litauen ikke får nogen støtte fra Danmark i den sag, som i overhovedet. Tror du, han har ret i det, Morten Hansen? Nu føler du tingene alene i vinter. Ja, altså, jeg tror ikke, at Danmark har tænkt sig at gå ud og bakke op om Litauen, men man kan sige, at der er der jo kommet en sådan fælles udtalelse fra en EU-talsperson, hvor at man siger, at jamen altså, at man vil, hvad hedder det, at det ikke har, altså man vil ikke, hvad hedder det, altså man har ikke tænkt sig at tage afstand fra Litauen, men at man samtidig også mener, at Kinas forhold til et enkelt EU-medlemsland betyder jo også noget for hele EU's forhold til Kina. Så det er sådan lidt en vattet udmelding om, at man ikke bakker 100% op, men man samtidig ikke har tænkt sig at lade Litauen sejle på sin egen tømmerflåde ude i åben altså, oprørt hav. Nu skal jeg jo lade være med at jagte dig mere på din viden om Litauen, vel? Altså, men det er bare, altså, du siger, der er stort set ikke nogen handelsrelationer mellem de her lande, men altså, kan Litauen undgå Huawei? Det kan vi da ikke herhjemme. Altså, de der forbandede kinesiske firmaer der, de sætter sig jo på den digitale infrastruktur mange steder, sådan noget. Men i Litauen, der har vi sådan en lille perle, hvor man slet ikke kan mærke, Huawei er der. Nej, men jeg tror, altså Litauen har, så vidt jeg ved, også sagt nej til for eksempel at lade Huawei komme ind og bygge det her nye super hurtige 5G-netværk. Ja. Det har vi jo også sagt nej til i Danmark. Men jeg tror bare, at man skal huske på, at Litauen, ligesom en række andre europæiske lande, måske på et tidspunkt forventede, at der ville flyde ind med kinesiske investeringer. Altså det, jeg tror, hvis man skruer tiden måske sådan 10 år tilbage, der var der mange, der troede, at de kinesiske penge ville vælte ind over Europas grænser. Mm. Og det er jo bare ikke sket. Det er jo heller ikke sket i Danmark. Det er ikke sket. Altså, Kinas investeringer i Europa ligger på et meget lavt niveau. Så man har ikke rigtig sådan høstet nogen, hvad kan man sige, frugter af at pleje nære relationer til Kina, set fra Litauens synspunkt. Kort lige her til, inden vi skal også tale om nogle andre ting. Ja. Hvad er situationen lige her nu? Altså, optrapper man, eller deeskalerer man situationen? Det sidste, jeg så i går faktisk, det var, at nu havde kineserne stoppet godstransport til Litauen. Mm. Altså, de havde simpelthen, af uvisse årsager, de har ikke meldt noget ud, men at togtransporten, godstransporten til Litauen er blevet stoppet. Det var det sidste, jeg så. Og så kan man sige, at ambassadørerne er jo hentet hjem. Altså den kinesiske ambassadør er trukket tilbage fra Litauen, og Litauens ambassadør er trukket, eller i Kina er trukket tilbage fra Kina. Men der er stadigvæk diplomatiske relationer imellem landene. Altså der er ikke kottet af 100%. Okay, så er det jo den her uge, hvor der simpelthen er sket så sindssygt mange ting. Ikke? Og, men inden du får ordet, så vil jeg lige sige, at jeg var der opfordrer alle lytterne til at tage til Litauen. Og, ja. Findes der litauiske produkter, øl eller chokolade, man kunne købe? Jeg har aldrig oplevet nogen, der ikke kunne finde ud af at lave en øl. Det kan de nok, men hvor man skal, der er ikke sådan en forretning med litauiske delikatesser. Jeg vil overveje en weekendtur til gastronomisk, der bliver det nødt til Vilnius. Gastronomisk er Estland mere interessant. Okay. Tror jeg. Men det er da en mangel på jeres dannelse. Jeg har været i Vilnius. En fantastisk by. Ja, dejlig mad, dejlig øl. 1998, hvor man kom der og kom ind på et hotel, der var de ikke kommet så langt, fordi man kunne ikke gå ned for varmen. Selvom det var om vinteren, så var man nødt til at åbne vinduerne, så der fyrede man for fuglene. Men det var en gammel kommunistisk tradition, som de ikke havde fået gjort op med endnu. Men Lene Winther, vi skal lige runde det, som hele verden taler om i den her uge, og det er jo det afghanske kollaps, og hvad der nu sker efter det. Og vi ved, vi skal også i næste time snakke om det på NATO, med NATO-vinklen. Men der ligger et brandpunkt og et land, som er opgivet af Vesten. Og så er det jo sådan, at i den nye verden, så er der nogle andre stormagter, der har interesser i det. Og så er det, hvad pynser kineserne på med Afghanistan? Har de nogen interesser? Altså det dummeste, man kan gøre, det er at føre krig. Det vil de jo selvfølgelig ikke. Det gør kineserne aldrig. Hvad har de? Hvad tænker de? Så Kina grænser jo op til Afghanistan. De deler en lille grænse på 76 kilometer. Mm. Og jeg tror, at den allerstørste prioritet for kineserne lige nu, det er, at der indfinder sig en form for stabilitet i Afghanistan. Kineserne har været forudseende her. Allerede i juli måned, der inviterede man faktisk Taliban til et møde i den kinesiske havneby Tianjin. Man havde simpelthen en delegation af Taliban-ledere i Kina, og Kinas udenrigsminister Wang Yi mødtes med dem. Og til det møde, så skulle han angiveligt have lagt pres på Taliban for at få dem til at love, at de ikke vil huse militante muslimer fra den kinesiske Xinjiang-provins, altså fra den provins, hvor der er eller har været op mod 1 million uigurer i genopdragelseslejre. Kineserne er hundrede for, at uigurerne, militante uigurer, skal få fodfæste i det nye Afghanistan, og at de her skal blive radikaliseret, og der skulle kunne foregå herfra planlagt angreb mod Kina. Det er den ene ting. Og så den anden ting er, at Kina har jo en kæmpe interesse i nabolandet Pakistan. Her har kineserne investeret, jeg tror det er noget med 50 milliarder dollars i infrastrukturbyggeri, som led i det her kæmpe projekt om at bygge en ny silkevej. Belt and Road. Belt and Road Initiative, som det hedder, Xi Jinpings udenrigspolitiske prestigeprojekt. Så man har også en kæmpe interesse i, at, ja, at det bliver stabiliseret, at man ikke, at uroligheden ikke skyller ind over grænsen til Pakistan, mere end de allerede har gjort. Så stabilitet er et nøgleord for kineserne her, og de prøver derfor også at, hvad kan man sige, at etablere gode forbindelser til Talibans nye lederskab. Men man har jo hidtil, men så har jeg da tit tænkt, at hvis nogen, man kan stole på i forhold til at inddæmme islams påvirkning nogen steder, så er det da kineserne. Men her, der kan de altså så godt se, de har jo ikke, hvad skal man sige, nogen høje idealer, ideologiske eller sådan noget. Det er spørgsmål om at få magt og stabilitet, ikke? Det er ren pragmatisme, kan man sige. Det er jo ejendommeligt, at kineserne smider muslimer i genopdragelseslejre op i Xinjiang-regionen for at lære dem, altså sådan for at afradikalisere dem. Ja. Og så med den anden hånd mødes man med mullærerne fra Taliban og holder møde med dem om at altså for at ligesom etablere en forbindelse og samarbejde med dem. Ikke? Så det er jo sådan politik. Men der ser man meget pragmatisk på det. Politik giver en af de fornuftigste sengekammerater. Det er pragtfuldt, der ikke er en fri presse i Kina, fordi det er jo ellers nogle interessante paradokser, de kører rundt med. Men der er jo ingen kineser. Det er jo stort set kun dig, der ved noget om det. Ikke? Altså, den almindelige kineser tager jo slet ikke stilling til det her. Nej, det synes jeg nu er forkert at sige. Så tror jeg, du undervurderer den almindelige kineser. Altså, det er en undervurdering af deres evne til at tænke selvstændigt. Nå, men altså, ved de, at der er opdragelseslejre for deres egne statsborgers op til grænsen i Afghanistan? Ja, det er jo ikke noget, man fortæller om i de kinesiske statsmedier, kan man sige. Men man kan sige, at man skal huske flere, altså der er mange kinesere, der har adgang via VPN og så videre til vestlige medier og kan læse om de her ting. Vi ved bare måske ikke så meget om, hvad de tænker, fordi det er jo ikke muligt at ytre sig fuldstændig frit. Der er jo ikke, altså, ja. Tusind tak, fordi du kom, Lene Winther. Vi håber snart, at du kommer tilbage igen og fortæller nyt om Kina og andre ting fra Asien. Tak skal du, fordi du kom. Ja, Torben Steno, der er sket helt vildt mange ting den her uge. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle starte, men vi kunne starte med at tale om fidusbamsen. Det vælter ind med et forslag. Nå. Det er Peter Viggo Jacobsen, som i går i den her debat, de havde på Deadline, åbenbart slog tingene fast. Jeg har ikke noget fået set det, men Peter Viggo Jacobsen, som vi jo har premieret med mange fidusbamser, han var i sædvanen tro krystalklar og sagde noget retning af, at vi skulle ikke korte forbindelsen til Taliban, fordi vi skulle have nogen at snakke med, og hvis vi ikke gjorde det, så førte vi den bare over i armene på kineserne, og det ville være rigtig dumt. Det vil jeg så lige. Og han er jo sådan meget realpolitisk tænkende person. Det kunne man sagtens give, det er slet ikke det. Nu er det sat i spil af lytterne, ikke? Ja, og det er jo fint, kan man sige. Vi kunne starte med at tale om det, der ligesom er det brændende her. Det er jo det her med Afghanistan og nedbruget og folk, der var på ferie, folk, der var på Fyn osv. Det er jo ekstremt pinligt et eller andet sted, at når man er blevet advaret, som Carsten Hynge fra SF jo også har været ude at sige, udenrigspolitisk ordfører, det er meget højtråbende mand til tider, at regeringen har jo vidst siden april, at det her det kunne ske, og at man så ikke har lavet en evakueringsplan, som man bare siger, nu er den der, så sætter vi ind i værk. Det er lidt underligt, og det vil også blive undersøgt, når den værste panik er overstået. Men det er da påfaldende, at mens de her ting sker, så udsender Trine Bramsen, forsvarsministeren, sammen med statsministeren Mette Frederiksen et billede, hvor de står sammen med Odenses borgmester og har været til koncert med Folkeklubben. Og det er vældig hyggeligt, og nu er corona fri, og det store folkelige... I den fynske landsby. Ja, det store, vi er en del af det store folkelige fællesskab, som jo overhovedet ikke interesserer sig for, at vi for eksempel har ansvaret for en del borgere, der bør evakueres ud. Det vidste man jo ikke. Man har godt nok evakueret, taget beslutning om at lukke ambassaden evakueret, men man var jo ikke klar over, at det var gået så meget galt. Men så inden at jeg sådan hopper med, fordi altså, at jeg synes, at det er kritisabelt, og sådan noget, at Trine Bramsen er på sæl inspektion i Marstal på Ærø, mens alle de her ting sker. Ja, okay. Det er der mange andre, der har påpeget af for meget. Men jeg synes lige, man skal nævne, at vi er ikke det eneste land i verden, der skal trættes med de der folkeliggørende selfie fra højtstående politikere, selv i vores elskede Tyskland. Der er hende med det uendelige navn, som engang var kanslerkandidat, der hedder Annegrete Kramp-Bauerkraut, eller et eller andet. Godt, at hun ikke blev kansler, for det er simpelthen for langt ud. Hende oversætter med AKK, altså, ja. Og ikke FKK, hvis nej. Hun er. Men hun, hun er forsvarsminister i Tyskland, og de har altså også deres at se til lidt mindre. Nå, hvordan måske. Det? Ja, fordi de har da også været i Afghanistan, ikke? Og der har der også nogle mennesker, der har arbejdet. De er også blevet taget med bukserne nede. Ja, altså, men nej, de var hurtigere uden os. De havde hurtigere til at få nogle af dem, de havde ansvaret for, hurtigere ud. Men alligevel, så synes folk i Tyskland, det er måske lidt mærkeligt, at Annegret Kramp-Krabberbauer, lægger et billede op på Facebook, hvor hun bager flammekuchen, og det hvor man skal sige, okay. Kunne så var det måske bedre at tale med sæler på... det er da samme niveau, ikke? Altså... Og samtidig, men skal vi sige, og det er jo vores allesammens, altså hvad hedder det? Kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun står og nusser med sin hest. Så hestebilleder? Ja, hestebilleder, hvor hun står og nusser mulen. Så det er jo ikke et dansk fænomen. Nej, at vi det er ligesom, et internationalt fænomen. Ja, at man dulmer befolkningen med sådan nogle idiotiske posts, som selvfølgelig hører privatlivet til. Hvis men man altså, skulle analysere det her, kan man sige, det der er jo ligesom, altså at de borgerlige himler op og så videre, det er der ikke noget nyt i. Nej. Det der er interessant, det er, hvordan reagerer SF? Jeg så jo Karsten Hønge, han var helt oppe på... Han var vred, og det var måske, jeg synes, det måske mere i retningen af udenrigsministeren, som jo... Og der synes jeg, man jo ligesom... Altså allerede i juli begyndte man jo at sige til udenrigsministeren, skulle vi ikke lige lave en aftale om det her? Og så fik ham man op af stolen her. Altså i starten, der sagde han, vi kunne jo se til september. Så fik de jo lavet... Ja, han har også været på ferie, det skal man jo også. Ja, jo. Men han er jo social udenrigsminister, og så må man jo stå til rådighed. Eller så må man bare finde en anden job, jo. Den mulighed er der jo også, hvis man synes, det er for hårdt. Det er ret tydeligt, at selvfølgelig kan man undskylde sig med, at man har stolet for meget på amerikaners efterretning osv., men det er ret tydeligt, at man har været for langsom. Og det er også okay, synes jeg, at regeringen siger, prøv at høre her, vi står lige midt i en krise. Skal vi ikke tage det på et andet tidspunkt? Det kan da godt være, at tingene ser lidt anderledes ud. Men jeg synes ikke, det er for underligt, at man møder kritik her nu. Det er altså en oppositionsopgave at opponere og synes, der er altså nogle ting, der ser lidt mærkeligt ud. Så kommer der på et tidspunkt, hvor man skal pindehugge lidt i det her, og så må udenrigsministeren forklare sig. Jeg synes, han er den, der ser mest skidt ud i den her situation. Ja. Altså, det andet er bare enormt dårlig kommunikation. Og så kan man så sige, jamen, jeg vidste ikke, og sådan noget. Nej, men sådan er det bare, kære moster. Det er dig, der er forsvarsminister. Du skal tænke dig om, hvad du går og laver. Altså, sådan er det at have de gyldne kæder, og det ved hun jo alt om, fordi under den borgerlige regering, så hvis der var en, der altid sad i struben på de borgerlige ministre, selv for de mindste ting, der var latterlige, så var det Trine Bramsen. Hun ligger fuldstændig, som hun har ret. Hun har levet ved sværet hele sit politiske liv. Nu får hun, nu høster hun, som hun sov. Og så må hun få lidt kritik. Ja, sådan er vilkårene i dansk politik. At offentliggøre eller poste sæleinspektionsbilleder, det kan jeg sådan set tilgive, men jeg synes, den der sort-hvide optagelse, hun har lagt ud, hvor hun har placeret sig selv i centrum i en opstilling i Udenrigsministeriet, ikke i Forsvaret, fordi det er Erik Brøgger fra UPE. Med Jeppe Kofod og med statsministeren. Hvor de sidder der i situationsrummet og ser altså sådan Obama, ligesom der sidder Obama og ser, så nu dræber vi Bin Laden. Der synes jeg simpelthen, at tænke, kan vide, om hun egentlig ikke næsten bruger mere tid på at tænke den slags ud. Det er helt absurd. Det er måske også meget den generation, nu skal vi se rigtig alvorligt. Vi er gamle, vi gør noget. Vi forstår ikke, at det er sådan, det kører altså, på. Det vigtigste er kommunikation og form, og så må indholdet komme sidenhen. Ja. Men altså, tiden løber, og det her blik, det sidste, vi kommer til at høre. Vi har fået en ny kulturminister. Hende, der kørte i 2 år, hun brændte simpelthen sammen. Ja, og jeg synes, hvad, altså, du ved, jeg, altså, det må også man sige, det er jo kendt det her SoMe-hykleri. Altså, jamen, så træder hun tilbage, efter hun er blevet kritiseret sønder og sammen hver evig eneste dag, mens hun er ved. Så er der helt vildt mange mennesker, der skriver sådan noget med, jeg forstår dig virkelig godt, og tillykke med beslutningen, og tak for en kæmpe indsats. Ja, jeg har også skrevet, tak for indsatsen. Hvad er det dog for noget sludder? Hvorfor gør man sådan noget? Fordi man er høflig og ønsker hende det pænt. Hun er jo ikke noget ondt menneske. Nej, det siger jeg da heller ikke, men det er da langt ude af alle mulige mennesker, som har været med til at kritisere hende sønder og sammen skriver sådan, tak for en kæmpe indsats. Det ved ikke, om hun har med noget. Indsatsen består i, at hun har været skydeskive for noget, hun ikke kunne forsvare sig mod, fordi hun ikke var dygtig. Ja, altså, jeg synes faktisk, at Bertel Haarder i dag i Berlingske, og nu skal vi fremhæve vores egen avis, der betaler vores løn her. Ja. Alle lytterne har forhåbentlig, som I bør abonnere på, ellers også, få det. Vi skal have flere abonnenter i Jylland. Men han skriver jo, han siger jo, at hun faldt på at være for flink. Lojal for regeringen. Altså, der var for mange gakkelaksager og sådan noget med, at folk kunne fulde sig ud på Brøndby Stadion. Der kunne være 30.000 til en Superliga-fest, men altså unge mennesker og så videre. Men altså, i kirken, hvor samtlige har været vaccineret de sidste 2 måneder, der måtte man virkelig, der kunne man ikke sidde på kirkebænken, alle de her ofte ældre mennesker, der bruger kirkebænkene. Mm. Det var meget, meget, meget farligt. Det er simpelthen for absurd, og der var hun. Man oplevede hende mere som regeringstalsmand, end en, der ligesom var interesseret i kunst og kultur og kirke. Og ved du hvad? Hun nu har da man fået betingelser. Nu har man fået en, der er om en mere lojal over for regeringen end nogensinde, nemlig Ane Hals. Apparatnik nummer 1, måske. Ane Halsbo. Ja. Jørgensen. Jørgensen, som udmærker sig ved at være ikke haft noget erhvervsarbejde, udover at have været konsulent i fagbevægelsen, og er en del af Mette Frederiksens projekt, naturligvis gået på politikerfabrikken Kanskjen Pol. Det samme har, Jesper Petersen. Og Jesper Petersen skal vi også lægge, altså en mand, som også ligesom siger, at livet i SF, det bliver simpelthen for surt, jeg bliver aldrig minister, jeg bliver aldrig til noget, som røg over i Socialdemokraterne, og som tillod sig i et program, vi havde på 24/7, hvor han var med, og klage personligt til mig bagefter over, at jeg sagde, at han var valgt for SF, men nu var socialdemokrat. Det er en rigtig politiker af den nye slags, og det er to apparatniks, og det er det, jeg synes for eksempel nu, at når vi, og det kan vi jo godt tillade os her på en borgerlig vis, jeg synes jo, at sådan en type som Jens Joel, som faktisk er et reflekteret menneske, som sætter sig ind i sit stof, som er en god debattør, han burde der være plads til, men det kan jo godt være, at han har haft en selvstændig mening på et tidspunkt, som ikke ligger ind. Men han, nu ved vi i hvert fald med den her udnævnelse af Jesper Petersen som politisk ordfører og Ane Halsbo som kulturminister, at sådan en som Jens Joel, han må have gjort noget, som, altså han er ikke en af Mette Frederiksens drenge og piger. Selvom jeg synes, at han er en ret dygtig politiker, ikke? Nu skriver Steen Larsen her, hvor småt kan det være, Lars Løkke fik sat det i proportioner omkring de billeder i den tv-udsendelse i aftes, jeg kunne have set, hvis han ville have været velforberedt. Jamen nu kan jeg jo ikke se samtlige tv-debatter for at være med i det program, men jeg tænker, at Lars Løkke, han har jo stort set, altså hans projekt er ham selv, og hans projekt det er at have nogle andre synspunkter, end de har i den borgerlige lejr. Så han har formentlig angrebet oppositionen for at have angrebet regeringen. Og det skal han da have lov til. Det er helt fint for mig. Jeg mener, at oppositionen har en pointe. Men man kan sige, det er jo ikke kun hvad skal man sige, de borgerlige. Det er faktisk også Carsten Hønge, der har været ude og kritiseret det her. Men nu fik jeg lige luftet lidt om de her to ministerudnævnelser. Jeg ved ikke, har du noget til det? Nej. Fordi der er simpelthen så meget andet, vi skal nå i dag. Jeg vil faktisk sige, at det er en styrkelse af regeringen, Ane Halsbo er blevet kulturminister. Altså fordi Joy Monsen var et svagt led. Her har vi en, der kan forhandle, en, der er driftssikker, en, der er lojal over for regeringen, en, der man ikke sidder og kan forestille sig, render finansministeren på dørene for flere penge til kulturlivet, uanset hvor meget det hyler op. Og så vil jeg sige noget, altså, folk siger jo om hende, at hun har ikke noget interesse og særlig indsigt i kunst og kultur, men hun blev dog taget i Det Kongelige Teater, for hun ikke overholdt coronareglerne. Nej, nu er du småt. Nej, jamen, det er da jo bevis på, at hun har været i teateret. Jo. Altså, det var jo, hvad skal vi sige, den forrige kulturordfører Jan Johansen, han benægtede jo her i programmet at svare på, hvilke teaterforestillinger han havde været inde og se, så når han hævdede, at han havde været inde og se nogle flere, efter han var blevet kulturordfører. Ja. Og her i programmet forklarede, at kulturens opgave var at trække tingene ned på jorden. Morten Messerschmidt, ham skulle vi jo tale lidt om. Ja, skal vi vel. Og han har jo... Han har en pointe med, at jeg synes, at det er skidt, at denne her dommer har været inde og like noget DF-kritisk. Det er sgu ikke så smart. Nej, og det har han jo gjort i en periode, blandt andet på min Facebook-side, hvor jeg også har skrevet noget kritisk over for det. Altså, jeg vil sige... Du er heller ikke dommer. Nej, nej, det er rigtigt nok. Det er ikke fordi, det er bare fordi, det har været fremme. Man kan sige, på det tidspunkt har han jo ikke vidst, at han skulle dømme. Det er jo ikke sådan, at dommer ikke må have politiske synspunkter. Nej. Og man kan sige, det her tjener jo egentlig kun formålet om at fortælle Messerschmidt støtter, at her er noget urent trav. Så har han klaget til klageretten, men klageretten kan godt udtale kritik af dommeren omkring noget inhabilitet, at han måske kunne være inhabil. Men klageretten kan ikke omgøre byretsdommen. Den står ved magt. Nej. Men det her det er jo politik. Det her jo handler jo om, at Messerschmidt jo stadigvæk, efter han er blevet idømt 6 måneders fængsel, og derved er stemplet som kriminel, indtil at landsretten jo sådan set enten stadfester og dommen, eller omgør den. Mm. Så er det Kainsmærke jo lige panden på ham. Og så gælder det jo at holde, hvad skal man sige, træde vandet så længe, og kan man så over for sine støtter sige, jamen der var vist også noget med en dommer. Jo, det var lidt opmærksom på. Fordi han har dummet sig med at skrive alle mulige ting, hvad han jo også har kendt, dommeren der. Så var der altså 2 andre dommer, som også kom til den konklusion. Der var også nogle retsforhandlinger, som var åbne for offentligheden. Jeg tror ikke, der var ret mange andre end dem, der abonnerer på Messerschmidts verdensbillede, der var overraskende over, at han blev dømt i byretten. Så er der måske noget om strafudmåling, man kan diskutere, som var måske lidt hårdt overraskende. Men ellers var der ikke noget overraskende med det. Så det her, det tjener et politisk formål, og det kan da godt være, at han får et slag over fingrene i klageretten, og man kunne sige, at det var dumt gjort. Men mere kommer der ikke til at ske. Nej, men det er dog bemærkelsesværdigt. Det har vi jo så også gjort opmærksom på nu. Så er der jo også, der har jo været... Og det mest bemærkelsesværdige, det er jo, at Dansk Folkeparti, de vil synes ikke drage nogle konsekvenser af den her dom. Altså, vi har en næstformand Dansk Folkeparti, som er dømt 6 måneders fængsel. Godt nok betinget, men han er dømt. Og det vil man ikke gøre noget ved. Men så er der jo et andet parti, hvor man jo ikke engang er dømt for noget som helst. Det er der. Der er der draget nogle konsekvenser. Man kan så diskutere, hvem er egentlig lov og ret. Jamen, der er et andet parti. Lov og ordenspartiet, er det Dansk Folkeparti, eller er det De Konservative Folkeparti? Ja, og De Konservative Folkeparti arvede jo Naser Khader, jo, som jo er født radikal, sammen og Christian Hegaard. Man kan sige, de radikale har endnu en gang, hvad skal man sige, i udgangspunktet, leveret 2, der er faldet på den erotiske slagmark i denne her uge. Først var det Christian Hegaard, der måtte trække sig efter egen vilje. Og jeg synes jo, det man må sige, at han tager da virkelig konsekvensen af det, fordi han har, jeg elsker udtrykket, han har allerede været til en adfærdsregulerende samtale med Sofie Carsten Nielsen. Det vil sige, at han har været inde og få en skideballe over, at han åbenbart har gramset rundt med nogen i en eller anden brandert. Og det har han så gjort igen, dog ikke denne gang i en partisammenhæng, men åbenbart været på blackout i Kødbyen. Og før, altså, man ser det jeg for sig. Jeg kender ikke til sagen, som det hedder. Det bliver hvad der har været fremme. Ja. Og jeg synes jo, altså, det der gør det meget mærkeligt, det er, at det er jo svært at tale om folk, der er kørestolsbrugere. Vi skal jo passe så ufattelig meget på, hvad vi siger, men det er ret vildt, at det lykkedes denne kørestolsbruger, også som han selv skriver, at køre nogen over tæerne i en ordentlig blæser. Ikke? Og jeg tænker på, hvordan kommer man egentlig, man skal, når man drikker sig enormt fuld, så skal man, hvis man mindre, at man gør det kun i ildvand, så skal man jo på toilettet og sådan nogle ting der frem og tilbage. Ja, ja. Og det er jo ikke, det er jo, Christian Hegaard er jo ikke sådan en, hvad skal man sige, let til bens. Altså, han skal jo have hjælp. Og det er jo et smukt ting ved vores velfærdssamfund, det er, at selvom man sidder i en kørestol, så sørger systemet for, at man har ret til at komme på blackout og krænke andre på fuldstændig på lige fod med folk, der ikke har et handicap. Vi når det vel... er fandme en mærkelig historie. Det er en mærkelig historie, men respekt for, at han har truffet den beslutning. Jeg tror, han i modsætning til Nasser Carter... gør af hans parti. Der er en masse ubehagelige spørgsmål, man kunne stille de radikale. Det gør man også, men de glider af på det og siger, det var ham selv, der har truffet den beslutning. Altså, de konservative måtte jo bruge op mod 1 million, forlyder det, på en advokatundersøgelse, ja, før man kunne ostrakere ham, altså ligesom man gjorde i gamle Grækenland, når man sådan stemte ham ud på et nødt ø for evigt. Og det synes jeg egentlig, Pape slapper meget godt fra. Og det er vel også første gang, at Pape, han ligesom har ansigt til ansigt, har sagt nogle ubehageligheder til, til et af folketingsgruppen. Og det fejrer de hos de konservative. Nu mener de, han er statsministerkandidat. Det er, fordi han har kunne sige, læse Mads Carter-teksten. Altså, nu, fordi at vi tiden iler, og vi skal holde en lille pause, men vi er jo ikke færdige med det her. Næste vi skal nok, fordi der er også nogle interessante ting i kølvandet på Mads Carter, for eksempel Asger Aamund, som har en helt anden syn på de her teori ting, ikke? Jeg synes altså der vi er heller ikke vi har en nominering. Jeg har en i hvert fald, Cecilia Lonning Skovgaard, som er borgmester i København. Men det kan jeg ikke nå at uddybe, hvorfor. Så vi vender tilbage til alt det her i anden time, fordi vi skal have en lille pause nu. Og når vi kommer tilbage efter pausen, så skal vi tale om NATO efter sammenbruddet i Kabul, og så skal vi have en debat mellem Venstre og de konservative om ideologiske spørgsmål, netop om Venstre, som Nicolai Bøgh, folketingskandidat for de konservative, hævder nærmest, at Venstre og Jakob Ellemanns udmelding med de her 10 principper, at det er et udtryk for en åndløs liberalisme, der kræver et konservativt modsvar. Det skal vi have en debat om. Og skal vi tale om Polen, hvor der er konstant politisk turbulent, og inden der skal vi høre noget polsk musik. Det skal vi nemlig. Vi skal høre noget, der er så polsk, at det er helt ufatteligt. Det er så trist og så smukt. Det er Edita Gebhardt, der synger sangen. Som vi alle sammen kender. Ja. Samjast hedder sangen, og jeg tror nok, Samjast, det betyder noget i retning af forgæves og håbløst. Det passer meget godt på Afghanistan. Meget godt, ja, og skulle sikkert også på Polen. Så her kommer Samjast. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.